Mariet Krol met het NOS Journaal. 9 gemeenten in Noord-Holland stellen een onderzoek in naar de onteigening van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek is een initiatief van de gemeente Alkmaar. En onder meer Den Helder, Bergen en Schagen hebben zich erbij aangesloten. Uit eerste onderzoek van Alkmaar zelf blijkt dat de gemeente na de oorlog geen belastingen oplegde aan Joodse eigenaren die ondergedoken zaten of waren weggevoerd. Dat gebeurde in andere gemeenten wel, zoals Amsterdam en Den Haag. Steeds meer gemeenten onderzoeken hoe ze zijn omgegaan met Joodse eigendommen. Oud-minister Frank de Graven wordt geen voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de chaotische evacuaties uit Afghanistan. Hij heeft zich teruggetrokken nadat de hele oppositie in de Tweede Kamer had laten weten geen vertrouwen in hem te hebben. VVD'er de Graven was eind jaren 90 minister van Defensie. En dat is een van de departementen die bij de evacuaties betrokken waren. Het wekte schijn van partijdigheid, vinden de oppositiepartijen. Het aantal mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied dat met honger leeft is sinds het jaar 2000 niet zo hoog geweest, zegt de VN. Het zijn er in die regio's nu bijna 60 miljoen, bijna 10% van de hele bevolking. Vooral in het Caribisch gebied is er relatief veel honger. Die neemt al toe sinds 2014, maar de coronapandemie heeft de situatie verder verslechterd, zegt de VN. En voetbalcoach Sarina Wiegman heeft met het Engelse vrouwenelftal in de WK-kwalificatie een recordzege geboekt. Tegen Letland werd het 20-0. Ellen White scoorde 3 keer. En met 48 treffers is zij nu topscorer aller tijden van Engeland. De uitwedstrijd tegen Letland hadden de Engelse speelsters ook al gewonnen met 10-0. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen meer regen bij ongeveer 8 graden. De komende dag wisselvallig met veel wind. Aan zee hard tot stormachtig. Maar met maximaal 10 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Een hele goede nacht en welkom bij Focus. Ik ben weer het archief van de NPO voor je ingedoken en heb daar de beste podcast van onze zender voor je uitgezocht. En laten we gelijk beginnen met een medisch-wetenschappelijke podcast. 70-90% van de patiënten met onverklaarde klachten zijn gewoon vrouwen. Waarom krijgen vrouwelijke patiënten eigenlijk minder vaak een juiste of überhaupt een diagnose? Audiocollectief Schrik zoekt het uit in de documentaire Geen Kleine Man. En bij de podcast bestaan een paar bonusafleveringen waarvan je nu eentje gaat horen over endometriose. Dit is een aandoening waarbij er zich weefsel wat lijkt op baarmoederslijmvlies zich aan de buitenkant van de baarmoeder bevindt. Nele Eekhout bespreekt een bijzondere onderzoekssamenwerking tussen alternatieve en reguliere geneeskunde met osteopaat Colette Peters en fertiliteitsdokter Wim de Kleer. In deze aflevering wordt gesproken over vrouwen en endometriose. Nu hebben niet enkel vrouwen een baarmoeder en dus ook niet enkel vrouwen endometriose. Ook transmannen of non-binaire personen kunnen aan deze aandoening lijden. Het taalgebruik in het gesprek erkent deze werkelijkheid niet. Daarvoor onze excuses. We zitten hier nu in een studio. Normaal gezien zien jullie elkaar in totaal andere omstandigheden, hè? We zien elkaar altijd in zo van die blauwe pyjama-pakjes. met een groen hoedje op en een masker voor ons gezicht. En dat zijn dan echt operatiesituaties? Ja, inderdaad. Dokter De Kleer was zo vriendelijk om mij uit te nodigen om mee aan de operatietafel te volgen en te leren wat dat ik bij de patiënten vermoedde van problematiek. Zijn we dan tijdens kijkoperaties gaan we kijken en ik mag daar daarnaast staan en ontzettend veel leren. Mm-hmm. En samen kijken van wat vinden we, wat heb ik gevoeld, klopt dat? Ja. En op deze manier heb ik heel veel kunnen leren van de inwendige anatomie en ook de problematieken die zich in dat kleine bekken voordoen. Ja. Hoe dat jullie precies samenwerken, hoe dat tot stand is gekomen en wat daar zo bijzonder aan is, daar hebben we het later over. Ik stel voor dat we eerst even bij de basis beginnen. In de podcast Geen Kleine Man hebben we het verhaal gehoord van Stella. Die heeft erg lang moeten zoeken naar haar diagnose. Jarenlang had ze pijn bij het vrijen. Ze kreeg een rits foute of loze diagnoses eigenlijk. En dus ook verkeerde behandelingen. En pas na dat lange traject kwam ze terecht bij Colette Peters. Je hebt haar gezien en onderzocht. We hebben jou ook al gehoord in de documentaire. En jij wist vrij zeker, dit is endometriose. En een laparoscopie, zo'n kijkoperatie, kon dat bevestigen. En dan hebben we het eigenlijk nog maar over het stellen van de diagnose gehad. En nog niet eens over de aandoening zelf. Wat dit betekent voor heel veel vrouwen en wat eraan te doen. We hebben niet alleen Stella gesproken, maar nog heel veel andere getuigenissen binnengekregen van vrouwen met endometriose. Ja, hoe herkenbaar of representatief is het verhaal van Stella voor jullie? Heel herkenbaar. Hè? Dus ik heb toch zekerlijk per week minimum 5 gevallen. Mm-hmm. Met een geschiedenis van jaren. Waar niemand aan de diagnose gedacht heeft. Of althans, als ze eraan gedacht hebben, degene waar de consequenties aan gekoppeld hebben. Mm-hmm. En dat komt voor een deel omdat de zogenoemde objectieve onderzoeksmethoden dikwijls falen. Als je bijvoorbeeld een infectie hebt, dan kan je temperatuur meten. Je kunt kijken in een bloedbeeld of dat er een stijging van de witte bloedcellen is. Mm-hmm. Als je een kiste hebt, of een myoom of een tumor, dan kan je die zien met beeldvorming. Met de radiologie, met scanners enzovoort. En endometriose is een ziekte die toch voor wat betreft bepaalde vormen van endometriose daar overal een beetje tussen valt. Je hebt geen verandering in het bloed. Dus als de huisarts dan bijvoorbeeld bloed trekt om een keer te kijken of er niks abnormaals is, dan vind je nooit iets dat wijst in de richting van endometriose. Hè? Het is allemaal normaal, mevrouw. Hè? Mm-hmm. En dan gaat ze naar de gynaecoloog en dan krijgt ze een echografie en die zegt, ja, het is allemaal normaal, mevrouw. Het zal misschien een beetje gestoord contractiepatroon van de baarmoeder zijn enzovoort. En dan gaat ze naar de maag-darm-specialist en die gaat ook een keer kijken. En die gaat eventueel zelfs een coloscopie doen of een gastroscopie of weet ik veel wat. En die gaat daar aan de binnenkant van de darm niks speciaals zien. Of misschien vindt hij wel wat overdreven activiteit van die darm en dan weet hij dat daaraan. Maar ondertussen zit men eigenlijk de hele tijd door. Naast de hete brei eigenlijk, hè? Ja. En naast de diagnose. Hè? Ja, want ligt dat dan aan de complexiteit van de ziekte zelf of aan de beeldvorming die er voorhanden is? De twee. Ja. Misschien moeten we eerst even beginnen met endometriose. Wat is het juist? Wie van jullie waagt zich aan de korte definitie? Heel simplistisch gezegd en heel kort door de bocht. Endometriose is een ziekte waarbij endometrium zich bevindt buiten de baarmoeder. Endometrium is de binnenbekleding van de baarmoeder. Yes. Endometrium is hetgene dat elke maand opbouwt. Zogezegd het nestje maakt waarin dat een eventuele zwangerschap zich kan gaan innestelen. En dat dan, als je een maandzonde krijgt, als dus de hormoonsituatie zegt er is geen zwangerschap, afbloedt. Mm-hmm. Nu natuurlijk als er zo van dat baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder zit, dan groeit dat ook op tijdens de cyclus. Dat bloedt ook af, maar dat kan er niet uit, want van de buikholte is er geen uitweg naar buiten. Mm-hmm. Dus dan blijft dat in de buikholte en dat kan dan een inflammatoire reactie veroorzaken, een ontstekingsreactie, waarbij dat het lichaam als het ware dat afbloeden baarmoederslijmvlies gaat opruimen. Yeah. Een beetje hetzelfde als dat je een ontsteking hebt. Met een splintertje in je vinger of zo, waar dat dan je witte bloedcellen gaan proberen van dat splintertje eruit te nemen en dat gaat uitzweren, als het ware. Ja. En dus dat kan dan natuurlijk infiltraties geven, harde plekken op de banden van de baarmoeder, kistische structuren in de eierstokken, die zijn dan wel te zien op beeldvorming. Ja. Maar dat is eigenlijk de enige vorm die goed te zien is. Ja. En al de rest ga je toch al vrij gespecialiseerd moeten zijn om ze te vinden. Dus we spreken eigenlijk over, als ik het goed begrijp, ontsnapt baarmoederslijmvlies, dat in de meeste gevallen of doorgaans in de buikholte terechtkomt, maar ook uitbreidt nog in andere delen. Men weet ook niet goed hoe dat het ontstaat. Men weet het nog altijd niet goed. Daar zijn verschillende hypotheses over. En de meest gangbare is de hypothese waarbij dat dus de baarmoeder samentrekt bij de menstruatie. En dat hier en daar bij sommige vrouwen er kleine stukjes baarmoederslijmvlies in de verkeerde richting geperst worden. Mm-hmm. En door de eileiders eigenlijk in de buikholder terechtkomen. Ja. En als die vrouw dan iets wat immunologisch verzwakt wordt, verzwakt is door god weet welke reden, kan dat aanpakken. Mm-hmm. Een beetje hetzelfde of dat we hebben als een griepvirus de ronde doet. Je komt in contact met het griepvirus omdat je in de bioscoop zit bijvoorbeeld. Dat is iemand die een virus aan het rondhoesten is. Als je komt daarmee in contact. Als je immuniteit op dat moment flink in orde is, dan ga je de ziekte niet krijgen. Als je voor God weet welke reden een klein beetje verzwakt is en je immuniteit wat laat afweten, dan ga je dat virus oppikken en dan ga je griep ontwikkelen. Ja, dus dat is de reden waarom sommige mensen er heel veel last van ondervinden en veel klachten en andere minder. Voilà. Wat is heel veel last? Wat zijn zo de klachten die endometriose patiënten ervaren? Wel, ik denk dat naast het feit dat we op beeldvorming heel veel niet zien van endometriose, denk ik dat een andere oorzaak is dat het moeilijk herkend wordt, is omdat endometriose patiënten chameleons zijn. Zij komen met een heel diverse symptomatologie of klachten die dan heel vaak niet direct gelinkt worden aan de pathologie of de ziekte endometriose. Bijvoorbeeld patiënten met diepe endometriose, bijvoorbeeld heel diep achter de baarmoeder naar de dikke darm toe, naar de aars, die gaan bijvoorbeeld beschrijven dat zij pijn hebben bij het uitduwen van de stoelgang, ja, of anale krampen, of anale steken. Die structuren bewegen niet mooi, dat trekt op het staarbeentje, dat trekt op de zitbeenknobbels, die bekkenbodem wordt eigenlijk veel te veel gespannen. En dan kunnen ze inderdaad wel pijn hebben, ook bij het indringen, bij het vrijen. Als je dan mechanisch diep stoot in structuren die niet mooi bewegen, ook afhankelijk van bepaalde posities, gaan deze vrouwen pijn hebben. En omdat die symptomatologie dus zo uitgebreid is, dat gaat van opgeblazen darmen tot pijn bij het plassen, pijn bij het vrijen, pijn bij het stoten. En ik denk dat dat ook een beetje het probleem is, dat men de weg wat kwijtgeraakt bij het zoeken naar een diagnose bij deze patiënten. Dus het is ergens niet onlogisch dat veel patiënten eerst darmen onderzoeken, dat dokters in die richting gaan zoeken. Anderzijds, de cijfers zijn, jullie zijn enorm. Jullie zien er zelf in jullie praktijk heel veel. Als ik het goed heb, is het 1 op de 10 vrouwen die last heeft van endometriose. Wereldwijd zouden er 200 miljoen zijn. Mm-hmm. En dat is dan een schatting, want er zijn door die moeilijke diagnosestelling nog heel veel die onder de radar zitten, inderdaad. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Anders zou ik ze zoveel in mijn patiënten bestand in de praktijk niet zien. Mm-hmm. Want een heel groot deel van de patiënten die bij mij komen hebben dus nog altijd geen diagnose. En het is maar als ik vermoed op basis van hun symptomen en hoe ik ze onderzoek en behandel, dat ik dan verder verwijs naar artsen, chirurgen die echt gespecialiseerd zijn, omdat dat vaak geavanceerde chirurgie is, wat dokter De Kleer veel meer over kan vertellen dan ik uiteraard. Ja. Misschien nog toe te voegen, het is heel juist wat Colette zegt, maar door als je eraan denkt aan de diagnose. Hè, als je eraan denkt en je gaat gericht gaan onderzoeken bij je klinisch onderzoek, kun je al heel veel weten. Ik denk niet dat wij 5% van de gevallen hebben die Colette doorverwijst met dringend verdacht op endometriose, die geen endometriose zijn. Dus er wordt heel dikwijls niet aan de diagnose gedacht. Mm-hmm. Als men eraan denkt, kan men met het klinisch onderzoek en met gewoon uw handen en wat dat je ziet en wat dat je hoort en het klachtenpatroon van de patiënt al heel dikwijls toch wel in de goede richting komen. Yeah. Maar er wordt heel dikwijls niet aan gedacht, enerzijds, en er wordt ook steeds minder grondig onderzocht. Laat ons dan duidelijk zijn. Je gaat met buikpijn naar de huisarts. Hoeveel huisartsen gaan trouwens zelfs bij de gynaecologen, hoeveel gaan er rectaal onderzoeken? Mm-hmm. Hoeveel gaan er zijn die een vaginaal onderzoek doen? Mm-hmm. Heel wat huisartsen zijn zelfs daar niet op ingericht en moeten hun tafel ombouwen, een onderzoekstafel ombouwen om dat onderzoek te kunnen doen. Als men veel minder patiënten echt manueel onderzoekt, zowel in de buik als vaginaal en anaal, en daar is in de laatste decennia meer en meer van afgestapt omdat men naar objectivering wil. Ja, dan beginnen we op een duur wel al een hele hoop te missen, toch wel. Ja. Men verlaat zich een beetje te veel op echografie, op röntgenfoto's, op scanners. En het heiligmakende onderzoek tegenwoordig is een scanner, toch? Hè? We moeten het kunnen zien om het te geloven. Juist. Is het idee. Ik wil nog even weten hoe oud is deze ziekte? Waar komt ze vandaan? Wat weten we over de geschiedenis van endometriose? Wanneer is dat voor het eerst opgedoken? Ik denk dat de oudste theorie van Samson iets van 1920 of zo is, die de retrograde menstruatie als oudste theorie naar voren heeft gebracht, waar dat we nu al veel meer andere hypotheses naast stellen, uiteraard. Mm-hmm. Maar je mag ook niet vergeten dat vroeger was er geen anticonceptie. En doordat er geen anticonceptie was, werden vrouwen één veel vroeger zwanger. Ze hadden dan ook borstvoeding. In oude tijden was er geen flesvoeding uiteraard. Dus dat was allemaal jaren dat ze niet menstrueerden. Als je 10 kinderen krijgt en je geeft 10 keer een jaar borstvoeding, heb je al 20 jaar minder menstruatie. Mm-hmm. En kan er dus al 20 jaar minder baarmoederslijm dus in de verkeerde richting getransfereerd worden. Ja. En ga je daar veel minder endometriose zien. Dat is een typische beschavingsziekte uiteindelijk, waar dat we misschien nog 2 keer zwanger worden, misschien een paar maanden borstvoeding geven. En in feite van 12 jaar tot aan 52 jaar, 40 jaar min 2 jaar, 38 jaar menstrueren en dus 38 jaar endometriose kunnen ontwikkelen. Ja, dus we zouden kunnen zeggen, het is er altijd al geweest. Maar nu meer dan vroeger. Omdat we het nu meer zien, ja, omdat vrouwen minder kinderen krijgen. Voilà. Ja, ja, en ik denk ook hoe vroeger die diagnose is, hoe vroeger zij zwanger zijn, hoe minder kans zij hebben gehad op anatomische misvormingen van die geslachtsorganen, voortplantingsorganen door endometriose. Uh-huh. En nu we zien dat veel vrouwen ook veel langer wachten om voor de eerste keer zwanger te worden, zal dat inderdaad meespelen. Op 20 jaar zie je geen endometriose, op 30 jaar zie je veel endometriose, op 35 jaar zie je nog meer endometriose. En vanaf het verminderen van de cyclus vanaf 45, 47 jaar zie je weer minder endometriose. Juist. Colette, als we het over jouw manier van aanpakken hebben, dan heb ik al vaak gehoord, er wordt meer gevoeld dan bij andere artsen. Kan je eens uitleggen wat jij doet, dat jij op het juiste spoor zit, waar anderen er veel langer over doen? Wel, wij zijn gespecialiseerd in bewegingsverlies. Hè. Mm-hmm. Een kiné doet dat tenslotte ook, maar dan vooral op de pariëtaalstructuren zijn de botten, spieren, gewrichten. De inwendige structuren moeten ook heel beweeglijk zijn. Hè. Je ziet dat duidelijk op beeldvorming. Als je een inademhaling laat doen, het middenrif gaat de organen mooi naar beneden duwen. En er is een bepaalde beweeglijkheid, een veerkracht die noodzakelijk is. Als je vaginaal en of anale onderzoeken doet, dan omdat wij biomechanisch opgeleid zijn, dus heel goed weten hoe dat alle structuren moeten bewegen, kan je gaan voelen waar is er bewegingsverlies en kan ik dan ook hun punctum maximum of pijn of hun herkenbare pijn gaan uitlokken. Mm-hmm. En op die manier kan ik eigenlijk heel het kleine bekken en buik onderzoeken op bewegingsverlies, op structuren die pijn uitlokkend zijn, die we dan weer kunnen koppelen aan hun voorgeschiedenis, hun symptomatologie, mm-hmm, om zo tot een verhaal te komen van oké, hier is iets dat echt duidelijk niet klopt. Dus ik mag dat heel letterlijk nemen. Al die organen, dat moet daar los en beweeglijk zitten op een bepaalde manier. En jij gaat letterlijk voelen tot hoever ze nog bewegen. Ja. Inderdaad. Ja. Ja, daar kunnen ook andere oorzaken achter zitten. Het zijn niet altijd endometriose patiënten. En dat maakt het juist soms zo moeilijk om te gaan differentiëren. Is het nu iemand die bijvoorbeeld een diverticulitis heeft? Dat is een ontsteking van een deel van de dikke darm. Die kan ook heel veel klachten ontwikkelen, zoals staarbeenpijn, anale steken en buikpijnen. Dus dat is inderdaad een beetje heel veel ervaring hebben. En het fijne is, als je met bepaalde artsen een heel goede samenwerking hebt en je vermoedt inderdaad die diagnose, dat je die patiënt kan verwijzen en dat je weet dat zij bij de juiste persoon terechtkomt. Ja. Want wat jij doet is osteopathie. Ja. Dat is niet gebruikelijk dat dit zo hand in hand gaan met, mag ik het klassieke geneeskunde noemen? Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Maar dat is een van de problemen van de geneeskunde in het algemeen. We gaan veel te veel bepaalde ziektes en endometriose is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Dat is een in principe gynaecologische ziekte, maar die heel veel uitbreiding heeft naar andere domeinen. En we moeten een beetje meer een holistische aanpak hebben van een aantal zaken. Hè. Mm-hmm. Dat uit zich onder andere in onze samenwerking, waarbij dat Golet een heel sterke diagnostische en oriënterende rol daarin geeft. bij de zware endometriose. Ja, maar is dit een evidente samenwerking? Is dit, want als je zegt dat je samenwerkt met urologen, die zijn ook meer in de... Ik denk dat we vrij uniek zijn daar. Ja, dat denk ik ook. Ook wel omdat er eigenlijk nog bijna niemand echt mijn specialisatie doet. Daarom dat ik ook in het buitenland doseer. Wat ook zo fijn is en wat je heel goed voelt bij je patiënten, stel je hebt de vermoeden dat het een endometriose patiënt is, we verwijzen door... Bijvoorbeeld dokter De Kleer doet de laparoscopie. En wat de dokter meer kan uitleggen, welke technieken en zo. Maar nadien voel ik dat de structuren terug mooier bewegelijk zijn. Dat verklevingen zijn losgemaakt. En dan kan ik veel beter gaan mobiliseren. En zorgen dat de bewegelijkheid herstelt in de mate van het mogelijk. Waardoor die patiënten gedurende een bepaalde periode... En bij de ene is dat lang, bij de andere is dat een paar weken... Beduidend veel minder pijn heeft. Naast het fertiliteitsprobleem. Dat al dan niet aanwezig zou zijn. Je mag niet vergeten dat er dus na een operatie zijn de littekens. Hè? Mm-hmm. Inwendig vertaalt zich dat in verklevingen. Als je een operatie doet aan de buitenkant, dan heb je een litteken. Aan de binnenkant heb je een oppervlakte die rauw is, zo te zeggen. Je kunt het een beetje vergelijken, je zou vallen en met je beide handen langs de grond schrapen. Het vel is van je handpalmen. Langs de tweede kant. Stel dat die twee handen dan mooi zo tegen elkaar liggen. Dan heb je een grote kans dat ze aan elkaar gaan kleven. Mm-hmm. En dat aan elkaar gaat groeien. En dat het litteken gaat maken dat je handen gefixeerd zijn aan elkaar. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. Mm-hmm. Maar in die buik heb je bijvoorbeeld een grote endometriosekist uitgepeld uit het ovarium. Er waren flink wat verkleving daar rond met de dikke darm die bijvoorbeeld daarop gekleefd was. Dan heb je natuurlijk wat wij noemen buikvliesletsels. We proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden. Maar je kunt geen eieren eten zonder de schaal te breken. Hè. Dus je hebt wondes. En dan kan het dus weer aan elkaar kleven. Mm-hmm. En in die zin is het dan natuurlijk uiteraard weer interessant dat ze ook postoperatief opgevolgd worden door iemand zoals Colette. Ja. Dus het is niet alleen vooraf diagnose bevestigd door laparoscopie. Nee, het is in het geheel. Het is ook de nabehandeling. En ik denk dat wat Colette daar pas al eventjes aangeraakt heeft, wat heel veel mensen in de eerste lijnsgeneeskunde ook ontbreekt, is het driedimensionele zicht. En ik denk dat heel wat mensen die in dat terrein, op dat gebied werkzaam zijn, dat die er deugd zouden hebben van nu en dan een keer mee te kijken bij zo'n operatie. Omdat je dan inderdaad de driedimensionele expressie ziet van wat je voelt. Hè. En wat bedoel je met driedimensioneel zicht? Met de moderne beeldvorming dat we hebben bij de endoscopische operaties, hebben we een perfect driedimensioneel zicht in die buik. Hè. Verklevingen, vergroeien. Peritoneaal defecten zijn allemaal zeer abstracte begrippen. Ik mm-hmm. neem aan dat je daar niet echt veel kunt onder voorstellen. Ze schieten door de kamer. Tot dat je het een keer zou gezien hebben. Ja. Hey, moesten we nu hier een paar beelden eigenlijk van laparoscopie kunnen bijgeven, dan zou dat de zaak heel wat duidelijker maken. En dat is precies wat ook bij heel veel gezondheidswerkers ontbreekt. Men heeft eigenlijk wel geleerd wat endometriose is in de cursus en men weet wat dat bij weefselonderzoek opgeeft en men kan dat anatoom-pathologisch rapport interpreteren en allemaal goed en wel. Maar men geeft geen inzicht in de impact driedimensioneel in die buik. Waardoor dat men heel wat minder inzicht heeft in hoe kan het nu eigenlijk in godsnaam dat die mevrouw met endometriose, wat een gynaecologisch probleem is, voornamelijk bijvoorbeeld last heeft van een opgeblazen darm. Ja, hoe is dat dan voor jou, Colette, om bij zo'n operatie aanwezig te zijn? Nou, fantastisch. En bevestigd te zien wat jij hebt gevoeld. Dat is ook fantastisch. Ja. Ik heb gigantisch veel geleerd. En dat is ook wat dat zo'n prachtig is, dat is eigenlijk een droom van elke osteopaat die zou komen. Hè? Dat je kan bevestigen, want er bestaan eigenlijk geen of weinig toestellen die kunnen gaan onderzoeken hoe iets bewegelijk is in het lichaam. Dus we hebben die feedback eigenlijk bijna nooit. Mm-hmm. En dat is wat we nu wel hebben. En dat is een wereld die voor mij opengegaan is. En zeer, zeer boeiend. En denk ik heel belangrijk naar onze patiënten toe, dat we veel beter begrijpen wat er aan de hand is, hun klachten veel beter kunnen begrijpen. En hoe meer dat ik mijn patiënten kan educeren en adviseren, hoe beter dat ze hun problematiek herkennen en kunnen plaatsen waarom bepaalde klachten aanwezig zijn, waarom niet, en hoe wisselend dat die klachten ook kunnen zijn. Ik vraag mij af, is het, jullie samenwerking is uniek, is het soms voor u, dokter De Kleer, moeilijk te verantwoorden, zo'n samenwerking met osteopie? osteopathie? Begrijpt iedereen dat? Dat zou je eigenlijk aan andere mensen moeten vragen. ik ga nog eventjes inpikken en in de andere richting ook. Hein? Dus Colette zegt dat het voor haar leerrijk was om te gaan zien wat eruit komt. Voor mij was het bijzonder ontnuchterend zelfs. Hein? Om te gaan zien dat mensen die 7 jaar geneeskunde gestudeerd hebben, met een hele hoop stages en weet ik veel wat al, en die dan 5 jaar gespecialiseerd hebben enzovoort, heel dikwijls niet op de diagnose komen. Daar waar iemand die een heel andere opleiding had heeft, maar die toch beduidend korter is in de eerste fase, en wat je niet zo verwacht dat zij de diagnose stellen, daar waar niemand anders op komt. Mm-hmm. En dat uitermate zelden er een patiënt komt dat die Colette doorstuurt met, kun je dan een keer een laparoscopie doen? En ik ben er echt wel ernstig van overtuigd dat daar een endometriose achter zit. Dat we dan vaststellen dat dat niet het geval is, bijvoorbeeld. En in die gevallen gaat er ook praktisch altijd pathologie achter zitten. Andere dan endometriose. Maar die misschien ook wel interessant is dat we ze vastgesteld hebben. Mm-hmm. Ja. Bijvoorbeeld chlamydia is zo'n voorbeeld. Hè? Chlamydia. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Even over die laparoscopie. Die term is al een paar keer voorbij gekomen. Dan hebben we het over de kijkoperatie, die dan in jullie geval volgt op het vermoeden dat Colette aangeeft van endometriose. Wat gebeurt er juist tijdens zo'n kijkoperatie, dokter De Kleer? In principe is een kijkoperatie een diagnostische ingreep, waarbij dat je een sneetje gaat maken in de navel. Langs daar ga je een naaldje inbrengen om de buikholte op te blazen. Want de buikholte, dat is eigenlijk geen holte, dat ligt allemaal tegen elkaar. Je gaat dus de buik opblazen als het ware, zodat de buikwand wat hoger komt en dat je dus beneden door de zwaartekracht de darmen hebt. En als de patiënt op de rug ligt, liggen de darmen tegen de rug. En dan gaan we de patiënt wat gellen, zodat ze met haar hoofd wat naar beneden ligt. Daardoor schuiven die darmen allemaal een beetje naar boven. En komt het kleine bekken vrij en kunnen we dus gaan kijken naar de baarmoeder, naar de eierstokken, naar de eileiders, naar de dikke darm die dus achter de baarmoeder door naar de anus gaat. Dus blaast de buik op. Ja. De patiënt wordt een beetje naar één kant getild. Nee, en met haar hoofd naar beneden gelegd. Ja, oké. Dus we gaan de tafel een beetje tillen. Dat is ook de reden waarom dat onder narcose moet. Want eigenlijk, qua pijn op zich, zou je dat perfect onder lokale kunnen. Mm-hmm. Je kunt dat sneetje aan de navel zou je onder lokale anesthesie kunnen verdoven. Maar als je dan die buik opblaast, dan gaat dat al een enorme druk geven op die vrouw haar middenrif. Mm-hmm. Zo het gevoel van, er zit iemand van 100 kilo op mijn buik. Ja. En als je ze dan nog een beetje met haar hoofd naar beneden gaat leggen, dan wordt dat nog wat vervelender. Mm-hmm. En daarom laten we eigenlijk de patiënt slapen en nemen we de ademhaling over. Juist. Zodanig dat daar dat probleem van druk op het middenrif wegvalt. Dat is dan een kijkoperatie om de endometriose vast te stellen. Gebeurt daar verder nog iets? Wel, in ons centrum gaan we dus meteen ook een therapeutische laparoscopie aansluiten aan de diagnostische laparoscopie. Mm-hmm. Wij zijn daarop voorzien. Wij zijn er ook op voorzien dat de mensen van de andere disciplines weten dat we dit soort laparoscopie bezig zijn, zodat zij ten alle tijde kunnen bij aan de operatietafel komen en eventueel een stuk overnemen als het over darm gaat of als het over blaasuretenstelsel gaat. Dus we kunnen dikwijls aan de patiënt zeggen, kijk, u hebt endometriose, maar we hebben die al grotendeels kunnen corrigeren. Mm-hmm. Dat is in heel veel landen en centra niet het geval. Mm-hmm. Nogal wat centra zijn strikt georganiseerd, noemt men dat dan. Dat klinkt natuurlijk veel beter en de directies van de ziekenhuizen hoort dat veel liever. En dan gaat men dus de diagnostische laparoscopie afsplitsen van de therapeutische. Bijvoorbeeld in het Nederlandse systeem had men bijna altijd dat in twee tijden doen, zoals men dat noemt. Aha. Maar dan moet de patiënt wel 2 keer in slaap. En 2 keer opgenomen worden. En 2 keer waar komen we kwam zijn, enzovoort. Nog even voor mijn goede begrip. Als er dan een therapeutische behandeling aangekoppeld wordt tijdens de operatie, wat gebeurt er? Hoe haalt u dat dan weg, die endometriose? Wel, we hebben heel wat apparaten en heel wat instrumenten daarvoor. Hè. Dus als men vraagt aan Jan Modaal, wat is het instrument van de chirurg? Dan zegt men het mes, de bisturi. De bisturi gebruiken wij nog om de eerste insnede in de huid te maken. Dat is het scalpel? Ja, dat gebruiken we voor de eerste millimeter insnede te maken, zo ongeveer. Ja. En dat is het. Ja. Al de rest gebeurt ofwel elektrisch, ofwel met laser, ofwel met een schaartje hebben dat met ultratonen werkt. En waarmee je dus kunt verklevingen wegnemen zonder dat het begint overal te bloeden. Mm-hmm. Omdat de bloedvatjes meteen dichtgeschroeid worden. Je kunt, als er bijvoorbeeld endometriose kisten zijn, die kunnen sinaasappel groot zijn. Hè? Dan kun je die voorzichtig uitpellen uit die eierstok. En die eierstok uiteraard bewaren, want het gaat over fertiliteitspatiënten. Natuurlijk, als dat iemand is van pakweg 44 jaar met afgesloten familieplanning, dan is het dikwijls zinvoller om die eierstok op zijn geheel weg te nemen om zodoende het risico op recidief te gaan beperken. Ja. Hey, maar je mag niet vergeten, endometriose is een recurrerende progressieve ziekte. Ja, want daar wou ik toe komen. In hoeverre is zo'n operatie dan effectief? Ik ga weer een keer heel simplistisch en heel kort door de bocht uitdrukken. Als je endometriose hebt en je wilt ze definitief behandelen, moet je baarmoeder en eierstokken wegnemen. Maar dat is voor veel mensen geen optie. Nee, dat is een hele stevige boodschap voor een endometriose patiënt. Als je wil zwanger worden, kan je dat niet. En dus moet je al het mogelijke doen om de endometriose zoveel mogelijk weg te krijgen. Alle zichtbare endometriose te behandelen. Om zodoende een interval te creëren tijdens welke de mensen kunnen zwanger worden. Mm-hmm. Stel je hebt iemand van 30 jaar en die heeft nog geen kinderen. En je gaat die opereren en je stelt vast dat daar een endometriose stadium 3 is. Ik zeg maar iets. En je gaat dat gaan corrigeren. En stel dat je daarmee een periode van 6 jaar zou kunnen realiseren vooraleer dat de endometriose teruggekomen is op datzelfde niveau. Mm-hmm. Dan heb je 6 jaar tijd om ondertussen je familieplanning af te werken. Ja. Stel dat je dan op je 36 of 38 een nieuwe laparoscopie moet hebben omdat je ondertussen weer een uitgesproken pijnproblematiek opgebouwd hebt. Maar je hebt ondertussen nu 2 of 3 kinderen en je familieplanning is afgesloten. Dan kan je misschien wat radicaler zijn met het verwijderen van bijvoorbeeld 1 eierstok, waar dat de endometriose nogal een hevig huis gehouden heeft. Mm-hmm. Om zodoende de pijnproblematiek onder controle te houden. Ja. Of in het ergste geval kan je dan nog altijd ernaartoe overgaan om baarmoeder en eierstokken weg te nemen. Ja. Dus dit zijn eigenlijk de opties of de keuzes die een endometriose patiënt krijgt. Een interval waarin er moeten beslissingen gemaakt worden over ja, maar wil ik nog kinderen? Niet noodzakelijk in ieder geval. Hè. Ja. Ik herinner me, we hebben dat pas voor ons gesprek hier nog eventjes zitten keuvelen over een jonge dame. Die op 38, die had al jaren buikpijn, al jaren heel veel last. Die had dat eigenlijk altijd een beetje uitgesteld omdat ze nog de ware Jacob niet tegengekomen was. En dat ze dacht, ja, ik wil toch wel nog kinderen. En men heeft mij gezegd dat misschien die baarmoeder weg moet enzovoort. En uiteindelijk op 38 jaar had ze dan de knoop doorgehakt omdat het niet meer houdbaar was. En had ze dus haar baarmoeder en eierstok laten wegnemen. Wat nota bene ook geen sinecure is. Dat is ook geen, in vele gevallen geen gemakkelijke ingreep. Maar in ieder geval bij die vrouw heeft het toegeleid dat ze mij achteraf gezegd heeft. En dat ze mij recent nog een keer herhaald heeft, 10 jaar later nu. Want ik ben 2 keer geboren. Mm-hmm. 1 keer op mijn geboortedatum en 1 keer die dag dat je mij geopereerd hebt. Want sindsdien ben ik klachtenvrij. Thank you. Wat we ook vaak te horen gekregen is dat de anticonceptiepil soms wordt ingezet als een soort van symptoombestrijder. Hoe effectief is dat? Weinig. Ja. Nee, je gaat... Kijk, als je een lager doseerde pil gaat nemen, ga je een iets wat minder opbouw hebben van het baarmoederslijmvlies. Het baarmoederslijmvlies gaat op echografie wat minder dik uitgebouwd zijn. En als je dat je maansonde krijgt, moet er minder weefsel naar buiten geperst worden door het baarmoederhalskanaal. En dus gaat die baarmoeder minder verkrampen. En als er dan beklevingen of littekens zijn waar die baarmoeder aan aantrekt, dan gaat die uiteraard minder samentrekken. Je kunt een beetje vergelijken. Als er half zoveel auto's op de E40 zitten, dan gaat er waarschijnlijk weinig file zijn. Als er een heel dik endometrium is, bijvoorbeeld iemand geeft een kiste, er moet veel meer baarmoederslijmvlies naar buiten geperst worden, omdat door die kiste die oestrogeen produceert, dat baarmoederslijmvlies dikker is. Dan ga je dikwijls geen pijnlijke maansonde hebben. Dus in die zin kun je met de pil misschien tijdelijk een verbetering krijgen. Je kunt natuurlijk ook een progesteron-only pil geven, waarbij dat de maansonden achterwege blijven. En dan kan je daarmee de symptomen misschien wat meer wegnemen. In zoverre in dat die symptomen zich voornamelijk manifesteren bij de maansonde. Ja. Als dat iemand is die voornamelijk darmproblemen heeft. Ja. Als dat iemand is die voornamelijk problemen heeft bij betrekkingen. Als dat iemand is die voornamelijk komt voor fertiliteitsreden, gaat dat dus uiteraard geen moer uithalen. Hè. Ja. En bovendien kan ik me ook voorstellen, voor iemand die kinderen wil, die komt dan weer in een dilemma terecht. Je kunt niet de pil nemen en zwanger worden. Hè. Daarom? Maar je hebt dus twee groepen patiënten natuurlijk. Je hebt ook de groep van meisjes van 18 jaar, waarbij kinderen bent op dat moment nog geen actueel ding is. Waarbij geen actueel thema is en waarbij dat je dat wel kunt proberen natuurlijk. Maar mijn ervaring met de pil bij echte endometriose, uitgesproken endometriose, is dat het maar een minimaal effect op verwacht is. Ja, wat ik vooral voel is dat als zij elke maand echt hun maansonde laten doorkomen en elke maand ovuleren, is dat zij veel vlugger hun initiële spanning, dat alles van binnen terug begint bij elkaar te trekken en te snoeren, dat ze dat iets meer opbouwen. En dan voel ik na de maandstonden terug dat daar meer bewegingsverlies, want daar gaan we eigenlijk naar op zoek. Dus sommige vrouwen kiezen dan wel voor een bepaalde anticonceptie, zodat zij die klachten toch wel wat minder opbouwen. Anderen voelen zich juist niet goed met anticonceptie, omdat endometriose ook een hormonaal disbalans is. En zij reageren dan ook weer heel erg op bepaalde anticoncepties. Dus dat is echt iets dat heel persoonlijk, denk ik, moet afgetoetst worden, geadviseerd. Wat zijn de mogelijkheden en wat is het doel? Waarom willen we naar een anticonceptie gaan? Ja. Ja, wat wel waar is, is dat er bestaat dus medicatie voor endometriose. In die zin dat als je iemand bijvoorbeeld in een soort van kunstmatige menopauze brengt, dat zijn ook de middelen die gebruikt worden bij bepaalde kankers waarbij dat je de hormonen wil stellen, bepaalde borstkankers, prostaatkanker enzovoort. Ja. Als je die middelen gaat geven, en je gaat dus eigenlijk het hormonaal systeem compleet platleggen, dan gaat het endometrium in de baarmoeder niet meer opgroeien. Het endometrium buiten de baarmoeder uiteraard ook niet. En dan gaat dus de actieve vorm van endometriose wegvallen. En er lopen momenteel een aantal internationale studies over nieuwe medicamenten die eigenlijk bijna allemaal wel een beetje in die richting werken. Dus het gericht wegnemen van bepaalde hormonale effecten medicamenteus. Je mag niet vergeten, dat is een reuze markt. We hebben er pas over gehad in het begin, hoeveel mensen dat potentieel in aanmerking komen daarvoor. Dus een firma die op dat gebied een product vindt dat echt effectief zou zijn met niet al te veel nevenwerking, want daar kunnen we zelfs ook nog een keer een woordje over zeggen. Die heeft een houtmijn ontdekt. Ja. U gaf het al even aan. Dat is ook iets dat we heel veel hebben horen terugkomen, zowel in het verhaal van Stella als van vele andere mensen. Het zit tussen de oren. Hoe vaak komen er patiënten bij jullie met dat verhaal? Bij mij in de praktijk wordt daar natuurlijk heel veel verteld nog. Ja. Bij degenen die nog geen diagnose hebben gehad in hun zoektocht. Het zit tussen de oren. We vinden niets, dus... Misschien een beetje een suggestieve vraag, maar ik ga ze toch stellen. Hoeveel heeft het er volgens naar jullie mening mee te maken dat endometriose zo moeilijk en zo weinig vastgesteld wordt en dat er nog zo weinig geweten is over de ziekte. Met het feit dat het een aandoening is die baarmoederspecifiek is of vooral bij vrouwen voorkomt? Dat is inderdaad een suggestieve vraag. Ik denk dat dat niet specifiek voor vrouwen doet. Ik denk dat er heel veel analoge pathologische zaken zijn die je zou kunnen stellen voor mannen. Hoe komt het dat mannen nog altijd heel weinig preventieve of screeningsonderzoeken doen naar prostaatkanker bijvoorbeeld? Mm-hmm. Het ligt een beetje in de seksuele sfeer. Dat maakt het altijd al wat taboe. Ja, ik denk wel dat er een bepaalde link is. Mm-hmm. De geneeskunde is heel veel jaren uitsluitend en heel lang in mannenhanden geweest, uiteraard. Heel veel van de symptomen die de vrouwen bespreken of hebben geuit of uiten, zoals pijn bij het vrije en pijn bij maanstonden, het is ook heel moeilijk om iemand van het andere geslacht om daar een beeld bij te vormen, zoals ik heel moeilijk bepaalde typische mannelijke problemen zoals prostaatproblemen zal kunnen inschatten. Dus ik denk wel dat dat daar toch wel een stukje in de geschiedenis heeft meegespeeld. Dat vroeger werd het ook heel vlug onder hysterie geplaatst, alles rond maanstonden pijnen, pijn bij het vrijen en zo. Dus ik denk wel dat daar een stukje de gendergerelateerde pathologie zeker in het verleden mee een rol heeft gespeeld. Ja. Dokter De Kleer, hoe staat u daar tegenover? Als er evenveel mannen waren met endometriose, stonden we dan verder? Ik ben het ten dele maar eens met mijn Colette. Mm-hmm. Voor één keer ben ik niet volledig eens. Dat mag. Ik denk dat dat oorspronkelijk misschien inderdaad zo was. Maar ik denk dat en zonder mijn vrouwelijke collega's te willen beschuldigen van die niet gevoelig genoeg te zijn voor de problematiek, maar het wordt door hen nog rapper afgedaan. Van, vrouwelijke artsen dan? We hebben allemaal wel een keer last van onze regels. En zij kunnen dat zeggen, ik natuurlijk niet. Ja. Maar vooral in de geschiedenis gezien, hè? Toen dat er nog vooral enkel mannelijke wetenschappers en artsen waren. Maar nu absoluut een vrouwelijke gynaecoloog of een vrouwelijke therapeut hoeft daarom niet meer begripvol te zijn of het beter te begrijpen. Maar ook omdat, denk ik, nog altijd heel veel klachten zodanig taboe gerelateerd zijn dat die vrouwen dan niet spontaan durven te zeggen. Zeker niet als het naar een mannelijk persoon toe is. Ik denk dat er daar nog altijd, bijvoorbeeld menstruatie, blijft nog altijd een groot taboe in onze westerse wereld. Mm-hmm. Absoluut. Iemand die zijn tampon vergeten is. De schaamte om dat bijvoorbeeld te vragen. Of je bent aan het werken, heb je een vlek in je kledij. Daar hangt nog een enorm taboe rond. En het probleem ook bijvoorbeeld met endometriose. Vaak is de mama ook een endometriose patiënt die veel ouder is en nooit geen diagnose heeft gehad. En als de dochter spreekt van ik heb heel veel pijnlijke maanstonden, dan gaat die mama zeggen van ja, die herken ik. Ik heb dat ook, dus dat is normaal. En zo blijven ook bepaalde dingen hangen in een cultuur of in een taboesfeer waar dat we nog wat meer moeten kunnen uitbreken. Ja, en nog los van het taboe, het zijn heel gevoelige verhalen waar mensen mee komen. Hè? Bij jou in de praktijk dan, het gaat over pijn bij het vrije, de impact op een relatie die daar vaak mee te maken heeft. Hoe ga je daarmee om tijdens een consultatie met die mensen die al zo'n lastig traject achter de rug hebben ook vaak? Dat is heel moeilijk. Hè. Het belangrijke is denk ik al dat ik probeer heel goed te luisteren. Wat is hier aan de hand? En wat is de impact? Het rare is dat wij in onze westerse cultuur heel erg nog altijd gericht zijn op penetratie bij het beleven van seksualiteit. Mm-hmm. En juist die penetratie is vaak zo pijnlijk. Ik probeer hen toch ook wel een klein beetje een andere kijk eens te geven op seksualiteit. Ik heb vrouwen die absoluut geen vaginale penetratie kunnen hebben, maar die onder de normale omstandigheden, als je dat goed aanleert, wel anale penetraties kunnen hebben. Maar ook dat is taboe. Dus niemand durft dat vragen, niemand durft dat te bespreken. Ik durf dat wel. En vaak vraag ik, of vragen zij, mag mijn partner eens meekomen? Want hij begrijpt het niet waarom het bij het vrije pijn doet. En absoluut, breng maar mee. En ik probeer dat uit te leggen door middel van 3D-projecties op computer. Mm-hmm. En met anatomische modellen. Van kijk, daarom doet dat pijn. Dat is mechanisch. Wat kunnen we doen? Probeer het eerst een beetje manueel op te rekken bijvoorbeeld. Er zijn tal van dingen die we toch wel wat kunnen bijhelpen. Anders dan bij een seksuoloog, omdat ik echt palpatoir, fysiek probeer mee te helpen van kijk, dat is te pijnlijk. Als je in die richting stoot, bijvoorbeeld op zijn hondjes, dat is klassiek bij diepe endometriose, dat dat pijnlijk is. Waarom is dat pijnlijk? Waarom vermijd je die houding? Als ik het een paar keer behandel, is het weefsel veerkrachtiger en doet het minder pijn. Dus ik probeer daar echt heel open in te zijn. Dat vraagt ook tijd tijdens een consultatie? Ja, maar we hebben eigenlijk vrij veel tijd. De patiënten worden op 45 minuten ingeboekt. Dus je hebt ook een andere manier om een relatie op te bouwen, een vertrouwensrelatie, omdat je therapieën langer duren. Ze hebben meer tijd. Ook het fysiek contact is anders. Dus ik merk wel dat de meeste van mijn patiënten voldoende vertrouwen hebben en voldoende zich veilig voelen om die problemen bij mij toch wel te durven benoemen en dat we dat kunnen bespreken. Mm-hmm. Ik vind dat heel belangrijk. Ja. Ik hoor hier, hè, dus je krijgt de diagnose endometriose, het keuzemenu dat je vervolgens krijgt is best ja, pittig, zal ik het maar noemen. Eén daarvan is, heb je al genoemd, een patiënt in de kunstmatige menopauze brengen. Dat is als oplossing voor een aandoening niet min. Nee, maar je hebt natuurlijk veel verschijningsvormen van endometriose. En je moet dus, je hebt de verschijningsvorm waar je overal actieve endometriose ziet. En dan zie je op het buikvlies bloedvaatjes naar die spotjes komen, omdat het lichaam gaat reageren daarop. Je hebt ook de vorm met heel veel littekens, met heel veel fibrose, verlittekening. Daar vind je, als je daar biopsie van neemt, dan vind je zo goed als nooit actieve endometriose in. Die vorm gaat dus nooit op een medicamenteuze behandeling reageren. Dus die vorm gaat alleen maar reageren op chirurgie. Maar heel dikwijls heb je een combinatie van de twee. En je gaat bij je chirurgie, ga je dus die verklevingen corrigeren. Ga je die littekenvorming eruit nemen. Ga je die knobbels, die soms bijvoorbeeld in de banden van de baarmoeder zitten, dan ga je die wegnemen. Maar dan heb je daarnaast nog je actieve endometriose. En als je dus niks doet, moet je opletten dat je niet een jaar verder weer... Dat hij in mars staat. En dan is en daarvoor de optie, is die nabehandeling... We leggen simpel. Alles plat, we brengen een vrouw in de menopauze. Gedurende 3 maanden. Ja. En als het een fertiliteitspatiënt is, gaan we na die 3 maanden onmiddellijk over naar in vitro fertilisatie. Mm-hmm. Met de bedoeling om ze zo snel mogelijk zwanger te krijgen. Want als we ze zwanger krijgen, dan hebben we een additioneel gunstig effect. Namelijk, dan hebben we 9 maanden een massieve doorbloeding van het bekken. Als je zwanger bent, dan is de doorbloeding van je bekken ongeveer 100 keer zo hoog als dat je niet zwanger bent. En iedereen weet dat als je een ontstekingsproces ergens hebt en je kunt een vermeerde doorbloeding genereren, dan ga je een betere genezing hebben. Dus als je je endometriose ooit helemaal wilt wegkrijgen, is natuurlijk de activatie van dat die door de bloeding van het bekken een enorm gunstige factor. Ja, en dan dus daarna. Dus het is ideaal om ze zo rap mogelijk dan zwanger te krijgen. Dat is eigenlijk wat wij manueel doen. Hè. Ja. Door alles te laten bewegen, stimuleren terug die fluidity, die vascularisatie enzovoort. Wat je eigenlijk in de zwangerschap ook een stukje hebt, zoals dokter De Kleer net zei. Ja. Maar hoe duurzaam is die oplossing dan voor endometriose patiënten? Zeer verschijnen. Je hebt mensen die je opereert en wat dat eigenlijk allemaal best meevalt, dus aanhalingstekens. En die 2 jaar later met dezelfde klachten daar opnieuw staan. En je hebt mensen die je opereert en die denkt, verdorie, dat is hier toch wel een moeilijk geval. We hebben dat eigenlijk maar net min of meer onder controle gekregen en dat je voor de volgende 10 jaar niet meer zit. Maar in principe is endometriose een gemakkelijk recurrerende ziekte. En endometriose is een goedaardige ziekte. En daarmee is het enige positieve van heel dat spel gezegd geweest. Voor de rest, je kunt dus, het zijn vreselijk moeilijke operaties dikwijls. Je hebt littekenvorming op de meest ongunstige plaatsen. Je kunt vervorming van het hele klein bekken hebben. We evolueren naar wat men noemt een frozen pelvis. Het wordt eigenlijk bijna zelf, het is alsof dat aan elkaar gevroren is. Als je die vrouwen onderzoekt en je komt aan die baarmoederhals, dan is het precies tegen de muur dat je borst. Die beweeglijkheid van die baarmoeder en van die eierstokken meteen over het bekken, nul. Het is een vreselijk moeilijk en complex verhaal dat zich met echt van alfa tot omega kan uitbreiden. Dat voel je eigenlijk in de praktijk met die interne technieken van vaginaal en anaal zeer goed. Bij de patiënten bij wie dat het actief is en evolueert, gaan we merken dat we meer en meer bewegingsverlies hebben. Alles wordt stugger en de klachten worden erger en erger. Zo heb ik al een echt idee van, oké, hier is heel actief terug alles aan het opbouwen. Mm-hmm. De frozen pelvissen, die herkennen we normaal gezien heel gemakkelijk, omdat dat zoals een frozen shoulder bijna nimmer beweegt. En elke beweging doet pijn en is herkenbaar voor de patiënt. Mm-hmm. Het is misschien ook een medeverklaring waarom dat er veel diagnoses gemist worden. Omdat mensen hebben uit hun opleiding uiteraard endometriose ontgoten als die endometriose stadium 4 met de frozen pelvis en de voet. Maar dat is eigenlijk het eindstation. Voilà. Ja. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat we er iets vroeger bij zijn. Ja. U had het daarnet over een goudmijn, hè? Wie hier een oplossing voor kan bedenken. Het is een enorm gat in de markt. Stel dat je morgen een medicament hebt waar je 200 miljoen afnemers van hebt wereldwijd. Onmiddellijk. Ja. Die zitten te smeken om dat product te hebben, want er bestaat eigenlijk niet echt iets wat je zegt, dit is nu het wonderproduct. Wie is daarmee bezig? Verschillende firma's. Ja. Wordt er hard naar gezocht? Ja, ik denk het wel. Er lopen toch meerdere internationale grotere studies. Mm-hmm. Maar het is een beetje zoals vroeger was er voor bacteriële infectie niks te vinden. En dan ineens vindt Fleming het antibioticum uit. Ja, dat was een voltreffer. Hè? Mm-hmm. Men heeft dan ook meteen een Nobelprijs ervoor gekregen. Maar dit is een enorme groep patiënten die eigenlijk momenteel nog met zeer gebrekkige medicatie, met veel nevenwerking, behandeld wordt. Ja. Dat proberen we dus nu met de technieken en de osteopathie is juist om, zonder dat we medicamenteus echt iets hebben voor echt de klachten onder controle te krijgen, van het door manueel te doen. En die resultaten zijn fantastisch. Mijn patiënten zijn zeer gelukkig. Ja. En mogen we want ze kunnen uiteraard niet allemaal bij jou over de vloer komen, wordt dat wel geprobeerd. Kunnen we die oplossing, kunnen we die medicatie nog verwachten in dit leven? Hoe staat het ervoor? Je weet niet hoe dat ontdekkingen gaan. He. Dus het duurt soms heel lang voordat er een doorbraak komt. Mm-hmm. En dan plotseling kan die daar zijn. Denk maar aan de ontwikkeling van de pil. Dus generaties en generaties gezocht naar een adequaat middel om anticonceptie te hebben. En dan op een bepaald moment, op heel korte tijd, is dat dan op punt gezet geweest en heeft dat dan ook de hele markt veroverd. Ja. Dus er kan zomaar plots een doorbraak zijn. Wordt er voldoende in geïnvesteerd op dit moment? Het probleem ligt hem eigenlijk in hetgeen dat we al verschillende keren aangehaald hebben, de diversiteit van de presentatie. Mm-hmm. Kijk, als je gaat kijken naar endometriose en fertiliteit, dan zie je dat bij de lichte endometriose stadium 1 en bij de stadium 4 endometriose de fertiliteitscijfers nauwelijks verschillen. Alleen bij stadium 1 wordt men niet zwanger, omdat het stadium 1 maar een stadium 1 is. En waarom is het stadium 1 maar een stadium 1? Omdat het lichaam daar adequaat gaat op reageren. Massief verdedigingscellen naar die buikholte gaan sturen. Men ziet dus ook dat er dan meestal wat vocht in die buikholte staat. En als je daar analyses gaat op doen, dan vind je dus de verdedigingscellen van het lichaam in grote getalen en geactiveerd daar. Mm-hmm. En dus die proberen die endometriose op te eten. Dat gaat niet. Die kunnen hoogstens een patsituatie creëren, dat de endometriose niet verder evolueert. Maar die zitten in geactiveerde toestand. Dus dan komen daar zaadcelletjes binnen. Die zijn uiteraard eigenlijk ook een vreemd lichaam. Die zijn normaal zo klein dat ze geen reactie gaan uitlokken van de gastvrouw. Maar nu wel. Je kunt een beetje vergelijken. Als je met een sportvliegertje boven Frankrijk gaat vliegen, dan heb je weinig risico dat je gaat afgeschoten worden. Maar als je boven Syrië vliegt, misschien wel. Mm-hmm. Omdat de afweer in geactiveerde vorm is. In stadium 4 daarentegen. Stadium 4 is stadium 4 geworden omdat er onvoldoende afweer was, dat die endometriose ongestoord zijn gang kon gaan. Waardoor die uitgebreide endometriose is alles aan elkaar gekookt. En die vrouwen worden niet zwanger door mechanische redenen. Ja. Omdat die eileider gewoon niet meer kan bewegen. Omdat die niet meer de eerste kan afzoeken waar dat er eventueel een eitje vrijkomt. Dus je zit met een ziektebeeld dat enorm kan verschillen. Je bent daar dan een keer een gemeenschappelijke deler waarmee je een medicament gaat ontwikkelen dat op allemaal werkt. Ja. Ik denk wat dokter de Kleer nu net uitlegt, nog eens toont dat endometriose niet zomaar enkel retrograde menstruatie is van 1920 door Samson, maar dat er veel andere systemen, zoals het immuunsysteem en het aanvallen van die cellen en zo, dat is zo complex en er speelt veel meer mee dan dat men initieel dacht. Mm-hmm. Wat met de endometriose patiënten van vandaag? Colette, hoeveel zie je, ja, hoeveel uren per dag moet jij op dit moment rekenen? Ja, ik werk. Ik probeer eigenlijk. Ik ben bijna 24/7 bereikbaar of beschikbaar voor mijn patiënten. Ik ben ondertussen collega's aan het opleiden, maar het is heel moeilijk om mensen op te leiden met inwendige technieken, omdat mijn collega's niet kunnen zien wat ik doe en ze kunnen ook niet voelen wat ik doe. Zoals ik niet kan zien en voelen wat zij doen. In de chirurgie heb je je beeld en je laparoscopisch en je kunt kijken, je ziet op camera wat doen we. Dat kan ik niet. Dus om het aan te leren is heel moeilijk. En je kan eigenlijk maar goed voelen van hier is iets niet oké. Okay. Als je al honderden, duizenden vrouwen inwendig hebt gepalpeerd. Dus ze hebben die ervaring nodig en dat vraagt tijd. Dus ik ben daar zeker mee bezig, want we willen nog veel meer grotere samenwerkingen en dat er veel meer patiënten nog terecht kunnen. Maar dat vraagt echt tijd. En ik vind het belangrijk dat mensen voldoende opgeleid zijn, dat alles veilig kan verlopen. Dan dat we allemaal rap en dat er foute dingen gaan gebeuren. Ja. Ik hoor ook van heel veel endometriose patiënten die een toevlucht, is misschien oneerbiedig uitgedrukt, die heel veel research doen, zelf gaan lezen, hun toevlucht zoeken in alternatieve methodes, behandelingen. Ja, waarop kunnen zij vertrouwen op dit moment? Dokter Google is een moeilijke raadgever. Hè? Het probleem is het begrijpelijk? Ja, absoluut. Hè? Dus ja. Je zit met een probleem en je raakt er maar niet vanaf en je raakt niet vooruit. En het blijft maar aanmodderen en je blijft pijn hebben enzovoort. Het is nogal evident dat je gaat zoeken. Hè? Mm-hmm. Maar het is al moeilijk voor professionelen om te gaan kijken van welk stadium zitten we, wat is het primum movens. Dus hoe kan je daar in godsnaam zelf aan uitgeraken? Als je al alle moeite hebt van de wereld om dat uit te vissen met alle specialistische methodes die we tegenwoordig hebben. Ja. Zijn ze dan aangewezen voorlopig op mensen zoals Colette? Ik zou zeggen van ja. Hè. Ja, en zo zijn er niet veel. Nee, voorlopig nog niet. Maar we hebben nog kansen in de toekomst. We gaan het binnenkort kunnen klonen en zo. En dan gaan we RI-colletjes maken. Oké, dokter De Kleer, Colette Peters, dank jullie wel. Dank je wel. Je hoorde een bonusaflevering van de podcast Geen Kleine Man. Een product van Audiocollectief Schrik. Meer informatie over onderzoek naar aandoeningen bij vrouwen zoals autisme en hart- en vaatziekten vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always. Parachutes van Coldplay. En blijf luisteren, want zometeen gaan we nog even door over bijzondere gebeurtenissen bij vrouwen. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Tot zometeen. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De GGD Kennemerland, de KLM en Schiphol bieden excuses aan voor de gebrekkige gang van zaken vorige week rond het testen van reizigers van 2 vluchten uit Zuid-Afrika. Het ging niet zo soepel en het in quarantaine plaatsen van de passagiers had beter gekund, zegt de GGD. De dienst was net als de KLM en Schiphol niet voorbereid op het snel testen van ruim 600 mensen en het in quarantaine plaatsen van degenen die coronapositief waren. Omdat er sprake was van een nieuwe coronavariant kon de testlocatie op Schiphol niet worden gebruikt. Verschillende reizigers klaagden, maar de meeste waren coöperatief, zegt de GGD. KLM wil met gedupeerde klanten in gesprek, maar denkt niet aan een schadevergoeding. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een leerling op zijn middelbare school zeker 3 andere leerlingen doodgeschoten. Het zijn een jongen van 16 en 2 meisjes van 14 en 17. 8 andere mensen zijn gewond geraakt. De politie heeft de schutter van 15 opgepakt. Hij had een semi-automatisch wapen bij zich. De school is in Oxford Township, zo'n 50 kilometer ten noorden van Detroit. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. En in het Pantheon in Parijs is op symbolische wijze Josephine Baker bijgezet. De Amerikaans-Franse entertainster, spion en burgerrechtenactivist is de eerste zwarte vrouw die Franse eer krijgt. Luchtmachtofficieren droegen een kist over een rode loper het Pantheon in. Baker's resten lagen daar niet in. Op verzoek van haar familie blijven die begraven in Monaco. De Franse president Macron roemde Baker als oorlogsheld en verdediger van mensen. Baker speelde onder meer een actieve rol in het Franse verzet. Ze overleed in Parijs in 1975. Het weer, vannacht vanuit het westen meer regen en ongeveer 8 graden. De komende dag wisselvallig met veel wind. Aan zee hard tot stormachtig. In het Waddengebied kans op zware windstoten. Met maximaal 10 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. En ook dit uur hoor je weer de beste podcast die NPO Radio 1 te bieden heeft. Zo hoor je zometeen een bijzondere actie van Paarse September uit 1972. Maar eerst even muziek. Dit is Sampa met No One Knows Me Like the Piano. No one knows me like the piano in my mother's home. You will show me I had something some people call a soul. And you dropped out the sky, oh, you arrived when I was 3 years old. Like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No tears inside. I kept the feelings close. And you took

Slow Burn van Casey Musgraves. Focus. Het is vandaag 1 december en dat betekent dat de pakjesmaand weer is begonnen. Sinterklaas, kerstmis en natuurlijk ook nog even voor december hadden we Black Friday. Er wordt weer volop aanbiedingen en cadeautjes zijn er besteld. Maar heb je wel eens over nagedacht wie al die pakketjes voor je inpakt? En nee, dan heb ik het niet over de elfjes van de kerstman. In de podcast Lopende Bandwerk gaat documentairemaker Emmy Colau op bezoek bij het werk van Mandy. Dit doet Emmy samen met de jonge Belgische componist Jonathan Bonny en Slagwerk Den Haag. Die een haast meditatieve soundtrack maken voor haar werkdag. Voor 11 uur besteld, de volgende dag in huis. Wat een wonder wel beschouwd. Ooit over nagedacht hoe dat mogelijk is? En dat er ook iemand is die jouw spijkerbroek, nieuwe sneakers, kattengrit, printerinkt, spelcomputer, parfum of wat je dan ook besteld hebt, in een doos verpakt voor verzending. Het werk wordt gedaan vanuit anonieme blokkendozen zonder ramen. Je weet wel, die je vindt langs snelwegen. Ik maakte mijn pakketjes ook gedachteloos open. Tot ik Mandy Engelen ontmoette. Zij werkt bij Arvato in Heijen, Limburg. In hun gigantische magazijn komen producten van grote merken vanuit Azië binnen en worden vanuit daar verder gedistribueerd. Engelen staat op de afdeling luxe cosmetische producten. Hoe is het om geleefd te worden door algoritmes en machines? Luister naar Mandy's verhaal in deze tweede aflevering van Lopende Bandwerk. En deze aflevering maakte ik in samenwerking met Slagwerk Den Haag en de jonge componist Jonathan Bonny. Bonny liet zich inspireren door het repetitieve karakter van het werk dat welhaast een meditatieve toestand zou veroorzaken. Maar ook door de cosmetica-producten die rust en wellness beloven en door het vele pols dat je hoort op de werkvloer. Luister, als het even kan, met hoofdtelefoon of oortjes. Dat ik me goed voel, dat ik me lekker voel, dat ik me happy voel en dat ik me zeker voel. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Het zijn mooie cosmetische producten. Heel mooie producten. Mooie, dure producten. Met geurtjes en kleurtjes. Deodorants, parfummetjes en geurkaarsjes. Als je voor 11:30 iets bestelt, dan is het de volgende dag nog in huis. De geuren en kleuren, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, als ik alleen maar producten had, alleen maar grijs en grauw was, en dan zou ik helemaal niet vrolijk van mijn werk worden. Maar door dit gewoon, is het gewoon heel erg leuk. Ik ben Mandy Engelen, ik ben pickpacker bij Arvato. Een pickpacker is eigenlijk iemand die de producten pikt. Dus producten uit de schappen pikt en je pakt de producten in. Dus een pickpack-employee. Mensen bestellen van thuis uit en zo zorgen we dan dat alle klanten de goede producten in een doos krijgen. Toen ik er voor het eerst aankwam, toen vond ik het wel heel erg massaal. Toen stokte mijn adem wel even. Wow, waar ben ik nu in terechtgekomen? Loop ik wel goed, loop ik verkeerd? Echt, ja, echt heel massaal. Waar ik dan werk is module D, een soort grote blokkendoos. Op de werkvloer daar hebben we zelf geen ramen. Alleen als we dan door de security naar binnen en naar buiten gaan, dan zien we de buitenlucht. En als de dokdeuren open gaan, dan zien we ook buitenlucht, zeg maar. Voor de rest is het gewoon de TL-verlichting van binnen. Ja, zeker zo. Bij elk poortje, bij elke module staat security. Je kunt niet zomaar naar buiten. Dus alle medewerkers, iedereen ook van kantoor die dan weer naar buiten gaan, buiten het warehouse, die worden altijd gefouilleerd. Dus je kunt nooit niks meer naar buiten nemen. Uh, En als het wel eens zou gebeuren en je wordt gepakt, ja, dat is natuurlijk ontslag op staande voet wat terecht is. Bodycrème. Twee deodorant. Dat is een computer. Die doet allemaal van die robotjes bovenop lopen. Die pikt dan zo'n krat eruit. En die komt dit dan naar mij toebrengen aan mijn tafel waar ik sta te pikken. En dan die geest zegt dan precies hoeveel foamgels ik eruit moet halen. En die in welke doosjes moet gaan leggen. Hier komt was hier. Eentje daar. Volgende product. Dan heb ik allemaal van die lampjes. Dus elke keer als ik een product in een doosje heb gedaan, moet ik een lampje wegdrukken. En zo gauw ik bij het laatste lampje weggedrukt heb, dan gaat die bin met die producten, die gaat dan weg. En dan komt het volgende product alweer. En dan zegt de computer weer hoeveel producten ik moet pakken. En dan gaan er weer lampjes branden waar ik ze weer erin moet doen. En als ik ze weer wegklik, dan komt de volgende weer. Hier, een lampje. Toen ik heel klein was, dat weet ik eigenlijk niet meer wat ik toen wilde worden. Toen ben ik voor kapster gaan leren. Ik werkte in een kapperszaak en dan was dan mijn man de bedrijfsleider. En die was heel erg van het uiterlijk. En ik was altijd al een beetje stevig meisje. Dat ik geen maatje 36 heb. Dus ik was al onzeker. Dus ik werd er helemaal onzeker van. Dat ik al aan het huilen naar het werk ging. Ik denk, dat wil ik niet meer. En misschien heeft die goede man het zo wel helemaal niet bedoeld. Maar dat heeft toen bij mij toch wel meer kapot gemaakt eigenlijk. Als dat de zin in het kappersvak is gebleven. Dus toen ben ik champignons gaan plukken. Een hele verademing was dat. Alleen mijn moeder vond het toen verschrikkelijk, want in het kappersvak was je altijd helemaal opgetut. En met champignons plukken, dan heb je je oudste kleren aan. Alleen een beetje de ogen opgemaakt, dat was het. Dus mijn moeder moest er heel erg aan wennen vroeger dat ik van het een naar het andere ging. Toen ik op een gegeven moment zwanger werd, hebben we besloten dat ik dan huismoeder zou worden. Dus toen ben ik ook thuis gebleven. Ja, 28, toen ben ik gestopt met werken. En toen ben ik denk wel 16 jaar thuis gebleven. Als je helemaal alleen aan de piktafel staat, dan is het gewoon lekker. Dan ben je, vind ik het gewoon dat je in je eigen bubbel zit. Daar heb je niemand om je heen, je hebt nergens last van. Je bent gewoon één met de computer, zeg maar. Zo voelt dat dan. Nee, maar dat is gewoon echt lekker. Dan doe ik precies wat de computer zegt. Ik weet wat hij van me verlangt. Dus ja. Ik vind een computer toch altijd meer een hij als een zij. Als er iets fout gaat, dan kun je de machine de schuld geven. Ligt het niet bij jou? Als je af en toe niet lekker in je vel zit, kan het juist ook heel prettig zijn dat je gewoon met rust gelaten wordt. Dat geeft toch een gevoel van rust. Niemand die je lastig valt. Ik denk dat dat heel menselijk is. We hebben altijd bepaalde codes. De eerste pauze is altijd F3, F1 en dan je badge. En bij de tweede pauze is het F3, F3 en dan je badge. En als je terugkomt, moet je weer klokken. Dan weet het systeem dat je weer in het warehouse bent. Dus moet ik onthouden dat het 3:03 is. Dan moet ik dan om 3:30 weer terug zijn. Toen ik me stopte met werken, vond ik eigenlijk heel vervelend. Vond ik voor het eerst van mijn gevoel dat ik om geld moest vragen. Dat was wel heel lastig. Ja, de hele dag met je kind opgescheept zitten. Ja, het was geen makkelijke baby, dus hij huilde nogal veel. En daarna is het allemaal goed gekomen, als schat van een jongen. Maar dan werd je vaak wel denigrerend bekeken van als je huismoeder was, zeg maar. Maar mensen die werken, die hebben het dan vaak makkelijker. Dan denk als je dan 3 dagen moest werken, dan had je 3 dagen geen omkijken. Ik vond het best wel pittig, het 5 dagen alleen voor je kind zorgen. En het niet werken, dat heeft meer impact op mij gehad dan ik toen eigenlijk voor mogelijk had. Hoe laat hebben we geklokt? Ja, dat weet ik ook niet. 3 uur. Bellen over. Het valt mij wel weg. Ja, maar die had ook weer een klok, hè. Ik denk altijd, hoe zou ik het pakketje thuis willen ontvangen? En zo wil ik het de klant ook wegsturen. De andere dozen voorbij zien komen en ik zie dat het niet helemaal zou liggen zoals ik het zou doen, dan word ik een beetje kriegelig van. Maar ik moet dat loslaten en dat laat ik ook los. Want het liefst zou ik gewoon alle doosjes zelf willen doen die klanten krijgen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. De zoon had me toch een stuk minder nodig. En ik denk van ja, ik wil gewoon weer echt collega's. Ik wil gewoon weer echt mensen om me heen hebben. Toen kwam dit op mijn pad en toen ben ik dat gaan doen. Ik denk overal bij iedereen is dat als je weer ergens gaat beginnen, is het altijd eng. En natuurlijk omdat je dan vrij onzeker bent, is het natuurlijk altijd eng. Maar ja, dat is dan gewoon heel prettig dat je gewoon je eerste salaris weer krijgt. Gewoon wat je zelf dan verdiend hebt. Dat geeft wel een boost, moet ik zeggen. Ja, dat je toch weer een bijdrage levert. I saw him this morning, but not 5 minutes ago. Als ik zie wat van grote dozen ze dan besteld hebben, dan denk ik, ja, dat is toch voor heel veel geld wat dan hier de deur uitgaat. Een foamgel kost zeg maar 8,50. Ja, voor mij is het gewoon, ben ik heel eerlijk, en is het te duur om het zo te kopen. Ja. Daarom is het ook wel fijn dat er af en toe een sale is, 2 keer per jaar. Dus dan kunnen we onszelf ook een beetje wat bestellen. Ik vind het fijn als mensen dat kunnen bestellen. Ik ben er eigenlijk helemaal niet haatdragend of zo in. Nee, helemaal niet. Ik verdien nu €10,24 bruto. Maar als het goed is, krijg ik nu dadelijk weer opslag. Want in december heb ik functioneringsgesprek gehad. Het zal niet meer zijn dan 10 cent, denk ik, per uur bruto. Ik vind eigenlijk ook dat ik meer zou mogen verdienen. Maar dat is helaas niet. Want je moet toch hard werken voor dit bedrag. Met een euro meer per uur, dan zou ik heel erg blij zijn. Met een kleine euro ben ik al heel erg blij. Maar ik ben gewoon blij met mijn vast contract. Zodat ik altijd mijn 32 uur heb. Dus dat maakt dan toch wel weer veel goed. Ja. Goed, je veel te verwerken. Ze had 2 andere potjes van de poeder, de bedmaat. Nu mijn man dan thuis zit, is het af en toe wel wat lastiger. Mijn man werkt bij een telematica bedrijf. En daarna na 18 jaar moest hij daar weg, helaas. En toen is hij bij een bedrijf die kassasystemen doet. Toen stoppen het daar ook. Dus moest hij daar ook uit. Ben ik eindelijk gaan werken en dan gaat dit zo gebeuren. Het zou wel beter zijn als mijn man weer werk zou hebben. Dat is voor hem zelf beter en voor ons allemaal. Ook voor een man, denk ik, is dat sowieso altijd al beter. Ook voor zijn eigen waarde. Is dat toch beter met het arbeidsproces, andere mensen om je heen, is altijd beter. De lijnlied komt het weghalen. En dan wordt het naar de volgende fase gebracht. Nou, af en toe denk ik wel eens van dat er wel meer in zit als dat ik doe. Ik denk gewoon door mijn onzekerheid dat ik niet meer kan. Dat ik geen lijnlied of zo ga worden. Die regelt ook een beetje wat je wie wat moet doen. En dan zit je ook meer achter de computer en andere dingen te berekenen of zo. Ja, ik weet ook niet meer precies. Ja, dat is kei zonde. Ja, wat kunnen we eraan doen? Maar ik weet wel dat ik nu, dat ik hier werk bij Avato, dat ik daar toch meer in gegroeid ben. Dat ze me niet meer zo gauw iets wijs maken, zeg maar. Ja, ik ben hierdoor wel, ook al is het simpel werk om het zo maar te zeggen, maar ik ben wel gegroeid. Ja, maar dan is het wel fijn als we wat afwisselen. Ja, ik ben eigenlijk best wel trots op, ja. Dat ze tevreden over me zijn, ja, dat geeft eigenlijk een heel goed gevoel. We hebben een employee of the month, dus daar kun je dan iemand voor aandragen. Een bos bloemen, een soort tegoedbon of zo. Ik weet niet hoeveel erin zit. En ze krijgen de parkeerplaatsen dicht bij de ingang. Ja, maar dat is best wel ver lopen, 8 minuten hoor. S'morgens vroeg, dan moet je eerst die trap omhoog. Ik heb er nooit aan meegedaan. Ik vind het wel altijd leuk, de mensen die het dan gekregen hebben. Maar ik vind, we verdienen het allemaal. En ik ga niet iemand speciaal belonen. Ik vind dat iedereen goed werk levert. En ja, ik vind iedereen verdient het. Je hoorde een aflevering van Lopende Bandwerk. Wil je nou precies horen hoe Jonathan zijn soundtrack bij Mandy's werkdag gemaakt heeft? Beluister dan de bonusaflevering op onze website of in je favoriete podcast-app. Dit zijn de Beatles met Norwegian Wood. Norwegian Wood van de Beatles. En dat was Focus voor vandaag. Na het nieuws is het de beurt aan Ruben. Goedemorgen. Ik zet mijn koffie neer. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over... Erika Meiland was de laatste tijd behoorlijk in het nieuws. Want die heeft natuurlijk best wel controversiële uitspraken gedaan over de islam. En de familie Meiland raakt nu allemaal deeltjes kwijt met bedrijven. Onder andere een matrassenbedrijf dat niet meer met ze wil werken en van alles. En wij vragen ons dus af of de cancelcultuur, zoals dat heet, een goede ontwikkeling is, ja of nee? Oeh. Wat vind jij? Ja, wat vind ik? Ik vind... wat ik heel moeilijk vind aan de cancelcultuur is dat je... Als mensen heel zwart-wit denken, dan voelt de cancelcultuur heel logisch. Want dat is ook heel zwart-wit. Mm-hmm. En ik zou het zo fijn zijn vinden als we allemaal wat meer... grijs kunnen kijken of zo. Nou, bel of in, zometeen zou ik zeggen. Is goed. En dat mag via 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Dat is straks. Morgen is het weer een nieuwe Focus. En dan gaan we ontdekken hoe slim een vark eigenlijk is. En een kleine spoiler, best wel slim. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4:00, Mariette Krol met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer vinden dat er haast gemaakt moet worden met het uitdelen van de boosterprikken. Demissionair minister De Jonge moet van de Kamer alle hulp aanvaarden die hij daarbij kan krijgen. Er zijn in Nederland tot nu toe niet meer dan 82.000 boosterprikken gegeven. De GGD's denken na hoe het toedienen van de oppepprik versneld kan worden, maar een concreet plan is er nog niet. Wel wordt het aantal priklocaties in januari uitgebreid. Oud-minister Frank de Graven wordt geen voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de chaotische evacuaties uit Afghanistan. Hij heeft zich teruggetrokken nadat de hele oppositie in de Tweede Kamer vond dat er de schijn van partijdigheid was. VVD'er de Graven was eind jaren 90 minister van Defensie. En dat is een van de departementen die bij de evacuaties betrokken waren. Met de steun van de regeringspartijen heeft de Graven nog een meerderheid, maar hij vindt toch dat hij zo geen goede voorzitter kan zijn. Een voormalige IS-aanhanger uit Irak is in Duitsland tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij de genocide op de Yezidis. Het is de eerste keer dat er iemand daaraan schuldig is bevonden. De man kocht in 2015 een Yezidi-vrouw en haar dochter. Toen het meisje van 5 in bed plaste, bond hij haar als straf vast op een binnenplaats en liet haar in de brandende zon sterven van de dorst. De man werd in 2019 opgepakt in Griekenland en uitgeleverd aan Duitsland. En voetbalcoach Sarina Wiegman heeft met het Engelse vrouwenelftal in de WK-kwalificatie een recordzege geboekt. Tegen Letland werd het 20-0. De uitwedstrijd tegen Letland hadden de Engelse speelsters ook al gewonnen met 10-0. Het weer nog regen en ongeveer 8 graden. De komende dag wisselvallig met veel wind. Aan zee hard tot stormachtig. En in het Waddengebied kans op zware windstoten. Met maximaal 10 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Hele goedemorgen. Extra vroege ochtendshow is dit op 1 december. De extra vroege ochtendshow. Met Ruben van Haften. Ja, je mag tot 6 uur weer meepraten over het nieuws via 0800-1121 of door een appje te sturen naar de NPO Radio 1-app. En ik wil het zo meteen dan ook met je hebben over de cancelcultuur hier in Nederland. Maar eerst het nieuws waar je vandaag veel meer over gaat horen. Het is namelijk 1 december en dat betekent ook de maand van de adventkalender Sinterklaas, kerst, sneeuw. Trek dus maar gauw je handschoenen, portemonnee en chocolaatjes weer uit de kast. Ja, iets minder leuk nieuws dan ook wel. De staatsschuld is trouwens wel iets minder opgelopen dan waar het demissionaire regering met Prinsjesdag nog van uitging. En dit is doordat er minder coronasteun is gegeven dan in september werd gedacht. Dat staat in de najaarsnota die dinsdag naar de Tweede Kamer is verstuurd. En bijna 3/4 van de Nederlanders van 12 jaar of ouders bezit 1 of meerdere slimme apparaten. Het gaat dan vooral om slimme meters voor bijvoorbeeld water, gas of stroom. Maar ook slimme accessoires, zoals een smartwatch, zijn populair. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek. We gaan het zo meteen met je hebben over sporten onder werktijd. Want moet het toegestaan zijn dat medewerkers gaan sporten als ze aan het werk zijn. Maar eerst de cancelcultuur. Steeds meer BN'ers hebben hiermee te maken. En hun carrières gaan dan ook in rook op door hun acties. Ja, en wat vind jij eigenlijk van deze ontwikkeling? De familie Meiland is het nieuwste slachtoffer daarvan, want ze liggen onder vuur. Moeder Erika heeft namelijk controversiële uitspraken gedaan over de islam. Na Hallmark heeft ook nu matrassenmerk Emma de samenwerking met de familie stopgezet. Bij Jinek vertelt Erika hierover. Je bent in het boek heel openhartig, over jezelf ook. Je bent ook fel als het bijvoorbeeld gaat over de islam en vrouwen die een hoofddoek dragen. Zeg jij, er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dat is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh, met je boerka. Ik heb wel eens 3 van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier. Dat roept natuurlijk heel veel reacties op. Ja, dat klopt. Ik heb net even Twitter gekeken en het is allemaal van die kotsgezichtjes, van die groene. Maar als ik die mensen aanklik, dan zie je heel veel Arabische tekens. Dus dat zijn natuurlijk mensen die islamiet zijn. En dit is natuurlijk wel... Ik sta erachter wat ik zeg, maar er zit natuurlijk veel meer achter. Want waar het mij om gaat, is dat vrouwen